ربی این مرغ بهشتی ز گلستان که بود این رخ این رخ تازه تر از لاله ز بستان که بود. یا رب این مرغ بهشتی ز گلستان که بود این رخ تازه تر از لاله ز بستان که بود. Thank you.